Müşrikler ve ahiret inancı. Sadece az sayıda Dehri ahireti kökten inkar ediyordu. Câsiye 24 biraz önce söz ettim. Bunlar arasında Mekke ve Yemen kodamanları ile bazı şairler vardı. İsim isim sayarım ama burası yeri değil. Evet. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَجْمَعَ اِظَامَهُ Bunu diyenler Kıyamet Suresinin 3. ayetinde. Yani insan zanneder mi ki اَلَّنْ نَجْمَعَ اِظَامَهُ Kemiklerini biz toplamayacağız, yeniden diriltmeyeceğiz. İşte bu ayetlerin indiği ortamda, bu ayetlerin muhatapları ahirete inanmayan bir avuç azınlıktı. Ama müşrikler ahirete inanırdı. Yani bir şehir efsanesidir müşriklerin ahirete inanmadığı. Peki şefaatçiye niye inanır? Bunlar bize şefaat edecek diye niye inanırlar? Ne yapacaklar? Nerede şefaat edecekler? Putların ahirette şefaat edeceğine inanırlardı. Yunus 18, Müddessir 48, Bakara 255 bakabilirsiniz. Men zellezî yeşfe'u indehû illâ bi'idni. İşte bu. Yani bu aslında şefaati nefyeden bir ayettir. Onun izni olmaksızın kimmiş bakayım o şefaat edecek olanlar? Anlatabiliyor muyum? Buradaki illa bir iznihi istismar ederek onun izni de varmış, izin de verdikleri olacakmış diye düşünenlere Zümer suresinin 44. ayetine havale ediyorum. Evet. Çoğunluk müşrikler günümüzdekiler kadar ahirete inanıyordu. Fakat müşriklerin inandığı ahirete kabir hayatı dahildi. İyi mi? Aslında müşrikler ahiret inancı kabir inancıydı.